Napapatalon, napapaawit, sinisigaw tong aking pag-ibig. Hangin kay lamig, hatid mo sa akin, lumilipad pag ika'y kapiling. Para bang daang-daang tinig, tuloy-tuloy umaawit, abot lang ang ngiti. Para rin panaginip nang sinabi mo sa akin, ako'y minamahal mo rin. Dahil wala nang ako, wala nang ikaw, at magmula ngayon magiging tayo na, tayo na. Di ka na nga mag-iisa, dahil mula ngayon magiging tayo na, tayo na. Tuwing tayo'y magkausap, pakiramdam niya'y napakasarap. Tila bang nakasakay ka sa ulap? Ngayon hindi ko na siguro kailangan pahabain pa. Ikaw ay aalagaan, hindi ka papabayaan. Wala nang iba dahil tayo na. Wala nang ako, wala nang ikaw, at magmula ngayon magiging tayo na, tayo na. Di ka na nga mag-iisa, dahil wala ngayon magiging tayo na. Dahil tayo na, oh.